أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز ومهربان وشنواندگاني محترم و دوستاني كي در مجموعه چراغ حق فروزان است اشتراك دارد، الله تبارك و تعالی ما و شما را پیروان حقیقی قرآن و سنت و پیروان حقیقی سلف صالح بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما 18 درس از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید گرفتیم و امروز به سمع شما درس 19 را خواهیم رسانید. پیش از آنی که به درس 19 داخل بشویم، به درس امروزه ما و شما اولا درس گذشته را یادرس میکنیم که درس گذشته ما و شما از باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب بود، یعنی هر انسانی که به جا آرد و یا پره و کامل بکند توحیدش را، آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب و بدون عذاب. و درس گذشته ما و شما و چند درسای پیشش همچنین در موضوع حدیث بود که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر این بابش اون حدیث را جای داده بود. حدیث حسین ابن عبدالرحمن بود، آن واقعی که به سرش آمده بود برای سعید ابن جبیر نقل کرد و سعید ابن جبیر همچنین برایش فایده بزرگی را بیان کرد که 70,000 امتی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل جنت می شوند بدون حساب و بدون عذاب. آن 70,000 آدم از سه صفت دور هستند، یعنی این سه صفت را ندارند. یکمش رقیه خانی نمی کنند و دویومش خالکوبی، یعنی که بیماریاش را نمی سوزانند، و سیومش فالبینی نمی کنند، و چهارم صفت بزرگی آنها که در آن 70,000 بود این بود که توکل کامل به الله تبارک و تعالی داشتند. پس در این موضوع در سای گذشته ما و شما با تفصیل صحبت کردیم الحمدلله. و درس امروزه ما و شما درس 19 باب 9 شروع می شود، یعنی که در باب دیگر می گذاریم که نام این باب باب الخوف من الشرک است، یعنی باب از شرک ترسیدن که باید انسان ترس از شرک داشته باشد. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این باب را با این نام گذاشت و در زیرش چند دلایل را برای ما و شما پیشنهاد میکند. اولا دو آیت را برای ما و شما پیشنهاد میکند در زیر این باب و بعد از این حدیث های را الحمدلله که برای ما و شما پیشنهاد میکند. انشاءالله درس امروزه ما و شما در شرح و تفصیلات و بیان این دو آیه اولی در زیر این باب می باشد که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر این باب فرمود و قول الله عز و جل، یعنی که سخن الله سبحانه و تعالی می باشد که الله می گوید این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. سوره نساء آیه 116 می باشد. الله تبارک و تعالی در این آیه مبارکه برای ما و شما چنین می فرماید که این الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. معذرت می خوام آیه 116 گفتم، سوره نساء آیه 48 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 148 می گوید که آیه 48 میگوید که این الله لا یغفر ان یشرک به، هر آینه الله تبارک و تعالی نمی بخشد انسانی که شرک به الله سبحانه و تعالی می آرد و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و الله تبارک و تعالی می بخشد غیر از شرک را برای هر کسی که بخواهد. و همچنین محمد ابن عبدالوهاب می گوید و قال الخلیل علیه السلام، و گفت خلیل علیه السلام، یعنی که ابراهیم علیه السلام فرمود که و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، سوره ابراهیم آیه 35 می باشد. الله سبحانه و تعالی می گوید که و جنبنی و بنی، یعنی که دور بگردان مرا. ابراهیم علیه السلام طلب میکند از خداوند عظیمشان که و دور بگردان مرا و فرزندانم را ان نعبد الاصنام، که ما عبادت بکنیم بت‌ها را. ابراهیم علیه السلام از الله یگانه طلب میکند که دور بگردان مرا و فرزندانم را از عبادت کردن بت‌ها. پس این دو آیت است که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتاب توحیدش در زیر باب الخوف من الشرک ذکر کرده است یا برای ما و شما پیشنهاد کرده است. پس میگذاریم به شرح شیخ صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان حفظه الله تعالی که برای ما و شما این آیت ها را چی بیان یا چی شرح و تفصیلات برای ما و شما پیشنهاد میکند. شیخ میگوید که مناسبت البابی لکتاب توحیدی، مناسبت یا دادگیریفت این باب به کتاب توحید چی می باشد؟ یعنی که باب خوف و من الشرک به کتاب توحید چی تعلق دارد و چی وابستگی دارد؟ شیخ میگوید که ان المصنف رحمه الله لما ذکر التوحید و فضله و تحقیقه ناسب ان يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. شيخ مجد كان المصنف رحمه الله، يعني مصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما ذكر التوحيد وقت كتاب التوحيد را وقت ذكر التوحيد را و فضله و ذکر کرد فضیلت و بزرگی توحید را، چطوری که در درسای گذشته ما و شما بزرگی توحید را همچنین خوانده بودیم، و تحقیقه و همچنین به جا آوردن توحید را، یعنی که درسی بابی پیش از این بابی که حالا ما شروعش میکنیم درسای گذشته ما و شما در بابی فضلی پره گردانیدن توحید بود، یعنی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله این بابها را بیان کرد. ناسب ان یذکر الخوف، پس مناسب دانست و لایق دانست که ذکر بکند خوف را، یعنی که ترسیدن از ضد توحید را. ان یذکر خوف من ضده، یعنی که ترسیدن از ضد توحید، این شرک می باشد که و هو شرکون شرک است. پس این باب را برای ما و شما مناسب دانست که بیان بکند و ذکر بکند. لیحذره المؤمن و یخافه علی نفسه، تا اینکه مؤمن به حذر باشد و نفس خود را دور بکند از شرک و بترسد بر نفسش که شرک بر نفس این مؤمن همچنین غالب نآید و دور باشد از شرک. از این حساب میگوید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این باب را برای ما و شما پیشنهاد کرد. پس کلماتی که در این آیه مبارکه آمده است برای ما و شما بیان میکند. اولا در فصل میگوید که الخوفو، یعنی که باب الخوفی من الشرک. خوف چی معنا دارد؟ خوف میگوید توقع مکروهین و هو ضد الامنی. خوف یعنی که انتظاری بدیها شدن یا واقع شدنی بدیها که برای انسان ناخوشی ها میاید، این را خوف میگویند. و هو ضد الامنی، ضد خوف امن میباشد، یعنی که آرامی و تنجی. و ضد آرامی و تنجی خوف می باشد، یعنی که ناتنجی، که باید انسان از شرک ناتنج باشد، هیچ برای خودش اجازت ندهد که شرک در این انسان داخل شود و در عملهای انسان پیدا بشود. پس معنای خوف انتظار یا واقع شدن ناخوشی ها بوده است که ضد خوف امن می باشد. پس محمد ابن عبدالوهاب گفت که من الشرک، شرک چی معنا دارد؟ شرک معناش صرف شیء من العبادت لغیر الله، یعنی صرف کردن چیزی از عبادت به غیر الله تبارک و تعالی. هر عبادت را به غیر الله ما صرف کردیم، آن را در شریعت شرک گفته می شود. پس با توضیحات و با بیان کردن کلمات آیه های مبارکه که محمد ابن عبدالوهاب در زیر این باب آورده است، شیخ صالح الفوزان برای بیان کردنش داخل می شود و برای ما و شما بیان میکند. میگوید که ان الله، الله سبحانه و تعالی میگوید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، هر آن نمیگه الله نمیبخشد هر انسانی که شرک به الله میارد. پس محمد، پس صالح الفوزان حفظه الله میگوید لا یغفر ان یشرک به، یعنی که نمیبخشد هر انسانی که شرک به الله میارد، ای لا یعفو عنه، لا یعفو عن عبد لقیه و هو یعبد غیره، یعنی الله تبارک و تعالی نمی بخشد بنده را که آن بنده با الله و بخورد، یعنی که آن انسان وفات بکند، و هو یعبد غیره، و آن انسان غیر الله تبارک و تعالی را عبادت بکند، یعنی که غیر الله را عبادت کند و شرک بکند و با همین شرک از این دنیا بگذرد، الله تبارک و تعالی آن انسان را نمی بخشد. و همچنین الله گفت که و یغفر ما دون ذلک، و می بخشد الله سبحانه و تعالی غیر از شرک را. شیخ صالح الفوزان می گوید که ای یغفر ما دون شرکی من الذنوب، یعنی که الله سبحانه و تعالی می بخشد غیر از شرک از گناهان، دیگر گناهانی که هست به اندازه شرک نمی رسد به شرک اکبر، الله تبارک و تعالی آن را می بخشد. لمن یشاء، الله تبارک و تعالی میگوید برای هر کسی که الله خواست همان کس را میبخشد. شیخ صالح الفوزان میگوید که ای لمن یشاء المغفرة له من عباده حسب فضله و حکمته، یعنی که برای هر انسانی که الله تبارک و تعالی بخشش را برایش بخواهد، الله سبحانه و تعالی برای هر کسی که بخشش را خواست برای اون انسان الله می بخشد، یعنی که از بندگانش هر بنده ای را که الله سبحانه وتعالی لایق بخششش دید، الله آن را می بخشد. حسب فضله، یعنی که به اندازه فضل الله سبحانه وتعالی و حکمته و حکمت و بزرگی الله تبارک و تعالی، که الله سبحانه وتعالی را فضل و حکمتش این را تقاضا می کند. و همچنین محمد ابن عبدالوهاب گفت و قال الخلیل علیه السلام، و گفت خلیل، خلیل چی معنی دارد؟ شیخ صالح الفوزان میگوید که الخلیل الذی بلغ اعلی درجات المحبتی، خلیل یعنی انسانی که به بالاترین درجه محبت رسیده باشد آن را خلیل گفته می شود، یعنی که محبت و دوستداری که به اندازه آخرش برسد، پس آن را در زبان عربی خلیل گفته می شود. و المراد به ابراهیم علیه السلام الذي اتخذه الله خلیلا، و مقصد خلیل در اینجا ابراهیم علیه السلام می باشد که الله تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود قرار داده است، یعنی خلیل خود گرفتگی است الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام را. و قال الخلیل علیه السلام، یعنی که گفت ابراهیم که نزدیکترین دوست الله تبارک و تعالی می باشد. و جنوبنی و بنیه ان نعبد الاسنام، و جنوبنی و بنیه، یعنی که شیخ صالح الفوزان می گوید که اجعلنی و ایاهم فی جانب و حیز بعید عن ذلک، یعنی قرار بده ما را و فرزندانم، ابراهیم علیه السلام می گوید قرار بده من را و فرزندهایم را در جانبی، در مکان دور از این شرک، یعنی از عبادت کردن بت‌ها، ما را و فرزندهایمون را دور قرار بده، در یک مکانی که ما دور باشیم از شرک. الاسنام و جنوبنی و بنی ان نعبد الاسنام، عبادت بکنیم، یعنی که از عبادت کردن بت‌ها ما را دور قرار بده. اسنام چی معنا دارد؟ شیخ صالح الفوزان میگوید که اسنام جمع و سنم هست، یعنی که جمع کلمه سنم می باشد، یعنی که بت. و هو ما کان منحوتا علی صورت البشری، یعنی که همین بت نقش کشیده شده یا تراشیده شده به صورت انسان می باشد. یعنی که بعضی بت‌ها را می بینیم که به صورت انسان هست، به شکل انسان تراشیده شده هست و مردم اون را عبادت می کنند و می پرستند. او علی صورت ای حیوان، یا به صورت کدام حیوان باشد، هر حیوان را به صورتش می کشند و آن را عبادت می کنند. همین را در زبان عربی صنم گفته می شود، یعنی که و زبان تاجیکی و فارسی ما و شما بود. شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی بعد از بیان کردن این کلمات برای ما و شما میگوید که المعنى الاجمالی للآیت الاولى، یعنی معنای خلاصوی آیت یکم. خلاصه معنای آیت یکم چی میباشد؟ آیت یکم سوره نساء آیت 48 میباشد که الله سبحانه و تعالی میگوید ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، یعنی الله سبحانه و تعالی نمی بخشد که انسان شرک به الله بیارد و می بخشد الله سبحانه و تعالی غیر از شرک را برای هر کسی که بخواهد. پس شیخ صالح الفوزان معنای اجمالی همین آیت را بیان میکند، میگوید که ان الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا انه لا يغفر لعبد لقیه و هو مشرک به لیحذرنا من الشرک، یعنی که الله سبحانه و تعالی یخبر خبرا مؤکدا، خبر میدهد خبری تأکید شده رو، یعنی خبری راست رو برای ما و شما الله خبر میدهد. انه لا یغفر لعبد لقیه و هو مشرک، اون خبر این میباشد که هر انسانی که مشرک باشد و شرک بیارد با الله تبارک و تعالی و بخورد، یعنی که وفات بکند، الله آن انسان را نمی بخشد. انسانی که با شرک می میرد الله آن انسان را نمی بخشد. لیحذرنا من الشرک، بخاطر چی الله تبارک و تعالی این را بیان میکند؟ بخاطر آنه که ما و شما را برحذر و دور بدارد و دور بکند از شرک، یعنی که خطر شرک را بیان میکند که انسانی که شرک بکند الله سبحانه و تعالی گناهش را نمیبخشد. و انه یغفر ما دون الشرک من الذنوب، الله تبارک و تعالی میبخشد دیگر گناهان را از برای کسی که بخواهد غیر از شرک، یعنی که شرک را الله نمیبخشد، لیکن دیگر گناه باشد الله سبحانه و تعالی میبخشد. لمن یشاء، برای کسی که بخواهد. و یا ان یغفر له تفضلا و احسانا، یعنی که بخشش الله تبارک و تعالی برای انسان گناهکار این بزرگی و نیکی الله را آشکار میکند و بیان میکند که الله سبحانه و تعالی چقدر بزرگ و با فضل و احسان کار هست. لئلا نقنط من رحمت الله، به خاطر آن که ما ناامید نشویم از رحمت الله تبارک و تعالی، یعنی همه وقت با امید باشیم که هرچند گناه هم کرده باشیم اگر صدقا به سوی الله رجوع بکنیم، به سوی الله برگردیم، الله تبارک و تعالی گناهان ما و شما را میبخشد. پس این بود مختصر و خلاصوی معنای آیت یکم. و شیخ صالح الفوزان میگوید که المعنى الاجمالی للآیت الثانیه، یعنی که معنای خلاصوی آیت دویم چی میباشد. آیت دویم سوره ابراهیم آیه 35 می باشد که الله سبحانه و تعالی از زبان ابراهیم خبر می دید که ابراهیم می گوید و جنوبنی و بنیه ان نعبد الاسنام. ابراهیم علیه السلام طلب می کند که خدایا دور بیدار مرا و فرزندانمان را از عبادت کردن بت‌ها. پس صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما این آیه ها را، این آیت را، معنای خلاصویش را بیان میکند، میگوید که ان ابراهیم الخلیل علیه الصلاه والسلام يدعو ربه عز وجل ان يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عباده الاصنام وان يباعد بينه وبينها لان الفتنه بها عظيمه ولا يامن الوقوع فيها. خلاصه معنای آیت میگوید همین است که ابراهیم خلیل الله، دوست الله علیه الصلاه و السلام، يدعو ربه عز وجل، از الله تبارک و تعالی طلب میکند، دعا میکند و میپرسد که ان یجعله هو و بنیه فی جانب بعید، یعنی قرار بدهد الله سبحانه و تعالی ابراهیم را و فرزندانش را در مکانی دور از عبادت کردن بت‌ها، که از عبادت کردن بت‌ها دور باشد، و ان یباعد بینه و بینها. و همچنین ابراهیم علیه السلام دعا میکند که دور بگرداند بین عبادتش و بین عبادت کردن بت‌ها، یعنی که از عبادت بت چقدر دور باشد. لان الفتنه بها عظیمه، زیرا اینکه فتنه عبادت کردن بت خیلی بزرگ می باشد، ولا یامن الوقوع فیها، و در امن نمی باشد که انسان واقع می شود در عبادت کردن بت، یا که در شرک انسان واقع می شود، در امن هیچ کس نمی باشد. برای مخاطر الله ابراهیم علیه السلام از الله تبارک و تعالی طلب می کند که مرا از عبادت کردن بت‌ها دور، و همچنین فرزندهایم را از عبادت کردن بت‌ها دور قرار بده. و همچنین باید ما و شما هم دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را و فرزندان و ذریه ما و شما را از عبادت کردن بت‌ها و از شرک آوردن به الله تبارک و تعالی دور قرارشان بدهد. آمین یا رب العالمین. پس شیخ صالح الفوزان برای ما و شما همچنین میگوید که مناسبت الآیتین للبابی، یعنی که مناسبت و رد و داده گرفت این دو آیت در این بابی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی گذاشته است چی می باشد؟ بابی که حالا ما شروع کردیم، بابی ترس از شرک می باشد. پس همین دو آیت به این باب چه رد دارد، چه معاملات و دادگریف دارد که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در زیر این باب این دو آیت را ذکر کرد. شیخ صالح الفوزان حفظه الله می گوید که ان الآیت الاولا تدل على ان شرک اعظم الذنوبی، یعنی که آیت یکم سوره نیستا آیت 48 دلالت میکند بر اینکه شرک بزرگترین گناه است، یعنی که بزرگترین گناه این شرک می باشد. لان من مات علیه لا یغفر له، زیرا اینکه هر انسانی که در شرک بمیرد الله تبارک و تعالی آن انسان را نمی بخشد. و هذا یوجب للعبد شدت الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. پس انا همین سبب، یعنی که بزرگترین گناه شرک باشد و گناه باشد شرک الله نمی بخشد، پس انا همین سبب واجب میگردارد برای بنده که چقدر از شرک باید بترسد و از شرک دور باشد. الذي هذا شأنه، که این حال شرک است که اینقدر ضرر بزرگ و خطر بزرگ دارد که انسان را از بخشش دور قرار می دهد. پس محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی با همین سبب در زیر این باب این آیت را آورد که باید ما با حذر باشیم و دور باشیم از شرک. و آیت ثانیه، اما آیت دویم، آیت دویم یعنی که سوره ابراهیم آیه 35، تدل على ان ابراهیم خاف الشرک على نفسه و دعا الله ان یعافیه منه، یعنی که ابراهیم علیه السلام ترسید از شرک بر نفسش که کدام روز در شرک واقع نشود، و طلب کرد از الله تبارک و تعالی که الله سبحانه و تعالی عافیت و سلامت نگهش بدارد از شرک. پس سببی یا مناسبت آیت دویم با این باب این بوده است که ابراهیم علیه السلام از شرک ترسید که در نفسش واقع نشود، و همچنین از الله تبارک و تعالی طلب کرد که از شرک سلامت و عافیت نگاه بداردش. فما ظنو بغیره، پس گمانت بغیری ابراهیم علیه السلام چی می باشد؟ یعنی که ابراهیم علیه السلام پیامبری الله بود، از شرک می ترسید، پس برای دیگرها گمان تو چی هست؟ یعنی که فکر میکنی دیگرها در شرک نمی افتند؟ پس باید همه وقت انسان حریص باشد و همه وقت انسان با حذر باشد از شرک. فالآیتان تدلان على وجوب الخوف من الشرک، پس این دو آیت دلالت میکند برای واجب بودن ترس از شرک، که انسان باید از شرک بترسد، برای انسان واجب است، ضرور است، لازمی است که از شرک بترسد. پس این هست مناسبت و داد و گرفت و ربطی این دو آیت و این بابی که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی برای ما و شما بیانش کرد. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ما یستفاد من الآیتین، ما چی فایده ها را از این دو آیت میگیریم. در زیر این برای ما و شما شش فایده ذکر کرده است که از این دو آیت شش فایده رو ما به دست میاریم. یکم فایده ان شرک اعظم ذنوبی. ما از این دو آیت فهمیدیم که شرک بزرگترین گناه بوده است، یعنی بزرگترین گناه شرک است. لان الله تعالی اخبر انه لا یغفره لمن لم یتوب منه، زیرا که الله تبارک و تعالی خبر داده است که الله شرک را نمیبخشد برای هر انسانی که از شرک توبه نکند. یعنی انسان بی توبه از این دنیا با شرک برود، الله سبحانه و تعالی اون انسان را نمیبخشد. یعنی که بزرگترین گناه است که الله آن را نمیبخشد. یکم فایده. و فایده دویم ان ما عدا الشرک من الذنوب اذا لم يتوب منه داخل تحت المشيئه. یعنی که غیر از شرک دیگر گناهان اگر که انسان توبه نکند از همان گناه، یعنی که گناهی که به اندازه شرک نرسیده است، اگر انسان توبه نکند داخل تحت المشيئه، یعنی که در زیر مشیت الله تبارک و تعالی هست. ان شاء الله غفر له بلا توبه. الله تبارک و تعالی اگر خواست آن انسان را بدون توبه میبخشد. و ان شاء عذبه به، و ان شاء عذب به، اگر که الله سبحانه و تعالی خواست با سبب همون گناهش آن انسان را عذاب میکند. یعنی که در زیر مشیت الله هست. اگر الله بخواهد غیر شرک را برای بنده، برای مسلمان میبخشد، اگر که نخواست عذابش میکند برای گناهش. ففی هذا دلیل علی خطورت الشرک، پس در این دلیل می باشد برای خطرناکتر بودن شرک، که شرک بسیار خطری بزرگ دارد که باید انسان از شرک دوری بجوید. و فایده سیوم از این دو آیه این می باشد که الخوف من الشرک، یعنی ترسیدن از شرک، باید انسان از شرک بترسد. فإن ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام دوست نزدیک الله تبارک و تعالی، و هو امام الحنفاء والذی کسر الاصنام بیده، و همین ابراهیم علیه السلام امام و پیشوای حنفا بود، یعنی انسانهایی که از راه باطل و شرک به راه حق و درست روی میارند، امامشان ابراهیم علیه السلام میباشد. والذی کسر الاصنام بیده، و ابراهیم انسانی بود که با دستان خودش بت‌ها را شکسته بود، که تاریخش برای ما و شما معروف و مشهور است که بت‌ها را ابراهیم علیه السلام شکسته بود. خافه علی نفسه فکیف بمن دونه، پس ابراهیم علیه السلام برای نفس خودش ترسیده بود که در شرک واقع نشود. دعا کرد که خدایا مرا و فرزندانم را از شرک دور نگه بدار. فکیف بمن دونه، پس چی میگوی انسانی که غیر از ابراهیم هست؟ یعنی که به حال ما و شما چی طور هست؟ پس حال دیگرها چی طور می باشند؟ پس دیگرها در امن هستند که در شرک واقع نمی شوند. ابراهیم پیامبر خدا بود، ابراهیم علیه السلام خلیل الله بود، ابراهیم علیه السلام شکننده بت‌ها بود، همچنین دعا می کرد که خدایا مرا از شرک دور نگه بدار. پس ما و شما اولاتر و بهتر برای ما و شما این هست که دعا کنیم، طلب کنیم و زیادتر از الله سبحانه و تعالی بخواهیم که ما و شما را به شرک نزدیک نکند. زیرا اینکه پیشوای ما و شما ابراهیم علیه السلام این دعا را میکرد که خدایا مرا و فرزندانم را از شرک دور نگه بدار. و چهارم فایده، شیخ صالح الفوزان میگوید که مشروعیت الدعاء لدفع البلاء، یعنی جایز بودن دعا برای دور کردن بلا و مصیبت. یعنی که برای انسان جایز است که دعا کند که خدایا مصیبت و بلا و مشکلات را از سر من دور نگه بدار. و انه لا غنى للانسان عن ربه، و هر آینه انسان هیچ گاه از پروردگارش بی نیاز و بی احتیاج نمی شود. یعنی انسان همه وقت به پروردگار نیاز دارد، همه وقت احتیاج به الله یکتا و یگانه دارد. و پنجم فایده، مشروعیت و دعای الانسانی لنفسه و لذریته. پس در از این آیات ها ما فایده گرفتیم که جایز بوده است برای انسان دعا کردن برای نفس خودش و همچنین برای ذریت و فرزندانش. برای انسان جایز است که برای نفس خودش دعا بکند که خدایا مرا از گناه و از معصیت و از شرک و از بدعت و از خرافات دور نگه بدار. این جایز و درست است. و همچنین برای فرزندان دعا کردن جایز و درست است که خدایا فرزندانم را، نبیرگانم را و ذریه‌ام را و آن کسانی که از پشت من و از پشت فرزندانم به این دنیا می آید، خدایا آنها را از شرک و بدعت و خرافات و طاغوت پرستی دور نگه بدار. پس این جایز و درست است و این اصل شرعی دارد، چطوری که ابراهیم علیه السلام دعا کرد. پس پنجم فایده این بوده است که ما در حق خودمان و در حق فرزندانمان دعای نیک و دعای خیر بکنیم. و ششم فایده از این آیه هایی که محمد ابن عبدالوهاب در زیر باب ترس از شرک برای ما و شما پیشنهاد کرد، شیخ صالح الفوزان میگوید این میباشد که الرد علی الجهال الذین یقولون، رد برای همون گمراهان و جاهلان و نادانانی که میگویند لا یقع شرک فی هذه الامتی فامنوا منه فوقعوا فیه. پس اون گمراهان و جاهلان میگویند که لا یقع شرک فی هذه الامتی، یعنی که دیگر امت محمد صلی الله علیه و سلم میگوید مشرک نمیشود، در شرک واقع نمیشود. چطوری که امروز ما و شما بسیار این چیزها را میشنویم، یعنی که گویا که دیگر امت محمد علیه السلام شد خلاص در امن میباشد از شرک، همین خیلی میپندارن، همین خیلی فکر میکنن و همین خیلی میاندیشن که دیگر این امت محمد علیه السلام در شرک واقع نمیشوند. فامنوا منه، پس با همین فکر و عقیده و باوری باطلشان فامنوا منه، پس بی‌پروایی کردن از شرک، دیگر اهمیت ندادن، گفتن ما در امن هستیم از شرک، ما دیگر مشرک نمیشویم، پیش قبرم برای مشرک نمیشوی، پیش سنگ و مزار و قبر و بلا هم دیگر بروی طلب بکنی، از اونها طلب بکنی، اونها را وسیله قرار بدی، هر چیزی که میکنی دیگر مشرک نمیشوی. همه خیلی فیلم داشتن فوقعوا فیه، اما بی خبر هستن که در شرک واقع شدن، چون خبر ندارن مشرک شدن، چون خبر ندارن در شرک غوطیدند، رفتن مردم را مشرک کردن، مردم را در شرک غوطاندن، چون بی خبر هستن که اینها دعوتگرانی به سوی شرک شدن، اینها دعوتگرای طاغوت ها شدند و اینها دعوتگران شیطان شدند و چون بی خبر هستن. باز ادعای طالب علم و ادعای پیشوایی و ادعای مسلمان حقیقی بودن میکنن که گویا که مسلمان حقیقی هستن، مردم را به شرک دعوت میکنن. پس پنجم ششم فایده از این آیه های مبارکه این میباشد که انسان، بعض گمراهان و جاهلان فکر کردن که دیگر در شرک نمیغوتن یا مشرک نمیشون و به پروایی از شرک کردن و پروا نکردن که شرک گفتنی چیز وجود دارد، بی خبر شدن که در شرک واقع شدند و مشرک شدند و خودشان از حال خودشان خبر ندارند. پس این می باشد شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی در زیر این آیه های مبارکه که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر این باب پیشنهاد کرد. پس می گذاریم به شرح شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالی که این آیه ها را برای ما و شما چی شرح و بیان میکند. میگوید باب الخوف من الشرک، باب الخوف من الشرک یعنی که باب ترسیدن از شرک. شیخ ابن باز رحمه الله میگوید که یعنی باب وجوب الخوف من الشرک، یعنی بابی که واجب است ترسیدن از شرک، باید انسان از شرک بترسد، براش واجب است. فیجب علی المؤمن ان یخاف من الشرک والمعاصی، پس واجب است برای مؤمن هر موحد که بترسد از شرک، همه وقت با حذر باشد از شرک و از گناه، شرک و از شرک و گناه همه وقت با حذر باشد و بترسد. و یبتعد عنها و خاصتا الشرک، و دور باشد از گناهان و خاصتا از شرک، باید انسان دور باشد، با حذر باشد از شرک. ولا يأمن من ذلك على نفسه، یعنی که بی‌پروایی نکند بر نفسش انسان در این باب، که بی‌پروایی بکند که دیگر یعنی که من لا اله الا الله گفتم و دیگر شرک نمیآید و بر سر من شرک واقع نمیشود و من دیگر مشرک نمیشم و میتوانم پیش مزار برم و میتوانم پیش سنگ برم، میتوانم بالای کوه ها برم و نمیدونم دیگر چیزها رو از اونها طلب بکنم یا از مزار مرده ها و از ارواح و از عزیزات طلب بکنم دیگر من مشرک نمیشوم. میگوید باید انسان اینطور بی‌پروا نباشد، بلکه متوجه باشد که یک کلمه نازکی که میتواند که انسان را مشرک بکند و انسان را در شرک ببرد. و شرک معناش چی میباشد؟ شیخ ابن باز رحمه الله میگوید هو تشریک غیر الله فی عبادتی این کان، یعنی که شرک شریک آوردن غیر الله در عبادت میباشد، هر چیزی که باشد چی پیامبر باشد، چی ملائکه باشد، چی قبر باشد، چی عزیزا باشد، چی پدر باشد، چی مادر باشد، چی سنگ باشد، چی کلوخ باشد، چی درخت باشد، هر چیزی که باشد در عبادت همراهش کردی، پس تو مشرک شدی، پس تو در شرک افتیدی. ولی ذالک سمیه شرکن، برای همین خاطر میگه شرک گفتگی هستن که در عبادت همراه کردن. ولی عبادت حق لله وحده، عبادت حق یگانه الله هست، نه پیامبر در آن حق دارد، نه ولیها و نه عزیزا و نه مزارها و نه پدر و مادر و نه سنگ و کلوخ، یگان چیز حق ندارد که در عبادت همراه شود. عبادت حق تازه و پاک و منزه و صاف و بیغبار الله تبارک و تعالی هست که از آن الله سبحانه و تعالی می باشد. و اعظم من ذلك صرف العبادت کلها لغیر الله عز و جل. و بزرگترین شرک، یعنی بزرگترین شرک این است که انسان صرف بکند و بدهد عبادت، همه عبادتهایش را بغیر الله سبحانه و تعالی، که رزق طلب میکند میرود پیش مزار، فرزند طلب میکند پیش مزار میرود، و مصیبت و مشکلات افتید پیش مزار میرود، و در هر مشکلی بالای سرش آمد از عزیزا و بزرگانش طلب میکند و خدا را فراموش میکند که دور کننده تمام مصیبت و مشکلات و رزق دهنده و فرزند دهنده الله یک و یگانه میباشد. این را فراموش میکند و دنبال عزیزاش میگردد که عزیزاش هم در تگ در زیر خاک است، از دستشان چیزی نمیآید، یا دنبال مزارها میگردند که یک توپه خاک است تو خلاص، یا درختی که به مثل درختی در حولش است که به جز از اگر میوه‌دار باشد فایده از میوه‌اش است، و در تابستان استفاده بردن از سایه اش تو خلاص، از سایه اون میباشد و خلاص، و این را فراموش کردن که از دست اونها چیزی نمی آید. و قوله تعالی، و سخن الله سبحانه و تعالی هست که محمد ابن عبدالبها گفتیم در زیر این دو آیت آمد، آیت یکم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سوره نساء آیه 48. الله سبحانه و تعالی گفت هر آینه الله نمیبخشد هر کسی که شرک به الله میارد، و میبخشد غیر از شرک رو برای هر کسی که خواست. شیخ ابن باز این آیت را چنین بیان میکند و برای ما و شما ساده و آسان میکند، میگوید که فیه بیان عظم الشرک و خطورته، در این آیت بیان بزرگ بودن شرک و خطر شرک است، که شرک چقدر بزرگ است و چقدر خطر دارد. لان الانسان اذا مات عليه لم يغفر له بل هو خالد مخلد في النار، زیرا که انسان وقتی که به شرک بمیرد پس اون انسان بخشیده نمی شود، بلکه اون انسان خالد و مخلد و همیشه و دائمی در آتش دوزخ میماند. بخلاف سایر المعاصی، بخلاف تمام گناهان، یعنی که انسان ها اگر دیگر گناه ها را بکند و دیگر معصیت ها را بکند همیشه در دوزخ نمیماند، به اندازه گناهش عذاب میبیند پس خارج میشود. لیکن شرک که باشد، شرک اندازه ندارد، همیشه و دائمی انسان در دوزخ میماند. فهیه تحت المشیعت انشاء عذبه بقدرها و دخل الجنه، پس گناهان غیر از شرک زیر مشیت الله سبحانه و تعالی هست، اگر که الله سبحانه و تعالی خواست آن انسان را عذاب میکند بقدرها، به اندازه همون گناهش، یعنی انسان زنا کرد به اندازه زناش عذاب میبیند و باز داخل جنت میشود، یک انسان دزدی کرد به اندازه دزدی، انسان دروغگو به اندازه دروغش، یک انسان غیبت کرد و تهمت کرد، یک انسان ظلم کرد، یک انسان مردم را به فسق دعوت کرد، این انسان به اندازه گناه انجام دادهش عذاب میبیند، پس از این داخل جنت میشود و داخل الجنت و داخل جنت میشود، پس از عذاب دیدن به اندازه گناهش، اگر که به اندازه شرک نرسد. و انشاء غفرها له، یکی اگر الله سبحانه وتعالی خواست باز اون انسان را میبخشد، داخل دوزخ نمیکند، انسان را میبخشد اگر که الله خواست غیر از شرک را. اما شرک فقط قال تعالی، اما درباره شرک نص صریح و آیت و دلیل واضح و روشن و آشکار آمده است که الله میگه که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، هر انسانی که شرک میارد به الله تبارک و تعالی، پس اون انسان الله تبارک و تعالی برای اون انسان حرام گردانیدگی هست جنت را. زیرا که الله میگه انه من یشرک بالله، هر انسان شرک به الله میارد، فقد حرم الله علیه الجنه، در حقیقت الله حرام گردانه جنت را برای اون. سوره مائده آیه 72 الله سبحانه تعالی جنت را برای مشرک حرام گردانیدگی هست. انسانی که با شرک از این دنیا میرود براش جنت حرام میباشد. و قول الخلیل علیه السلام، محمد ابن عبدالوهاب در متن کتاب توحید گفت که و سخن خلیل علیه السلام که ابراهیم علیه السلام دعا کرد که و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، دور نگه بدار خدایا من را و فرزندانم را از عبادت کردن بت‌ها، سوره ابراهیم آیه 35. شیخ ابن باز میگوید که هذا فیه خطوره شرکی، در این میگوید خطر شرک بیان شدگی هست. لان سید الانبیاء بعد نبینا کان یخاف من الشرک، زیرا اینکه بزرگترین پیامبران بعد از پیامبر ما محمد علیه الصلاه و السلام از شرک میترسید. ابراهیم علیه الصلاه و السلام بعد از پیامبر ما و شما می باشد در فضل و بزرگی، انا همون ابراهیم علیه السلام از شرک می ترسید. فوجب التأسی بهم، پس واجب است که ما اقتدا کنیم به انا همین پیامبران. و ان نکون اولا بالخوف منهم، ما باید اولاتر و بهتر ترس داشته باشیم از اونها در دیده، یعنی که اونها که می ترسیدن ما حقدارتر هستیم و ما اولاتر هستیم که از شرک بترسیم، که اونها دوستان الله بودن. الاسنام، اسنام معنیش چی می باشد؟ شیخ ابن باز میگه هی ما نحیط علی صورتین، یعنی که اسنام هر آن چیزی که تراشیده بر شکل یک صورت می باشد، که صورت انسان یا حیوان، فرق ندارد به صورت انسان باشد یا به صورت حیوان یا به صورت هر چیزی که باشد، وقتی که می تراشند اون پرستیده می شود و اون عبادت کرده می شود، اون سنم می شود، اون بت می شود. و المشرکون کانوا اقساما، مشرک ها چند قسم بودند. شیخ ابن باز رحمه الله تعالی میگه مشرک ها چند قسم بودند. منهم من یعبد الاصنام، بعضی از مشرک ها بت ها را می پرستیدند، یعنی که همه مشرک بت پرست نبود، بعضیشون بت می پرستیدند. و منهم من یعبد غیر الاصنام، و بعضیشون غیر اصنام دیگر چیزها را می پرستیدند، غیر بت دیگر چیزها را می پرستیدند، به مثل درخت ها را می پرستیدن، می رفتن که شجری و البحری و شمسی و القمری، به مثل درخت می رفتن پیش درخت. متاسفانه که امروز همچنین دیده می شود بیرق کفر در درخت هایی که در پیش مزارع هستند، تمام رنگ در اون پیدا کرده می شود که لطبندی می کنند، هر کس هر لطه خود چه می برد و می بندد، اما بی خبر است که در شرک بیچاره افتیده استاده است. یکم درخت ها را می پرستیدن، و دیوم بحر را، حتی آب بحر را مردم می پرستیدن در زمانش، و همچنین آفتاب را می پرست، آفتابی که در بالای سر ما و شماست، برای ما و شما گرمی می دهد و روشنی می دهد، آن همین آفتاب را می پرستیدن. و القمری، و بعضی دیگر ماهتاب را می پرستیدن، در شب که ماهتاب می برآمد، آن همون بعضی گمراهان و جاهلان آن همون ماهتاب را می پرستیدن. شاید امروز بعضی مردم این سخن ها را بشنوند تعجب کنند که اونها چی طور انسان بوده است که آفتاب را می پرستیده است، و چی طور انسان های با عقل بوده اند که ماهتاب را می پرستیدن، اما از حال خودشون بی خبر هستند که میرون پیش مزاری که یک خاک توپ کرده شده است از مزار طلب میکنند، بی خبر هستند. یا میروند پیش یک سنگی که مانده شده است در پیش سنگ طلب میکنند، بی خبر. یا مرده ای که از دستش چیزی نمیاد، بیچاره احتیاج به ما و شما دارد، احتیاج به دعای ما و شما دارد، احتیاج به طلب و از الله سبحانه تعالی اونها احتیاج دارند که ما و شما در حق اونها طلب بکنیم که الله اونها را ببخشد، اما پیش اونها میروند از اونها طلب میکنند، بی خبر هستند که خودشان عقلشان به این نرسیده استاده است. روز می شود قوم پیدا می شوند، یا در روز قیامت اهل جنت به حال اینها می خندند، در روز قیامت خودشان به حال خودشان خنده می کنند که ما چقدر بیعقل بودیم که پیشی قبر می رفتیم از قبر طلب می کردیم که از دست قبر چیزی نمی آید، یا پیش درخت می رفتیم می گفتیم این عزیزا است و این در اینجا فلان انسان شهید شده است و فلان انسان شهادت چشیده است، از اون طلب می کردیم. چقدر انسان هایی با عقل بوده ایم در دنیا متاسفانه. و کلهم، شیخ ابن باز میگه و کلهم یجمعهم صرف العباده لغیر الله عز وجل، همه اینها را اگر ما نگاه کنیم به خاطر چی شرکشان گفتیم. ببین، یه آدم درخت میپرستد مشرکش میگیم، یه آدم بحر میپرستد مشرکش میگیم، یه آدم آفتاب میپرستد مشرکش میگیم، یه آدم ماهتاب میپرستد مشرکش میگیم، به خاطر چی؟ سبب چی هست؟ زیرا اینکه همه اینها عبادتی که حق الله بود در غیر الله صرفش کردند، عبادتی حق الله، الله پاک و منزه و الله حق یگانه الله بود، انا همون عبادت رو به غیر الله دادن، برای همون خاطر مشرک شدن. پس فرقی ندارد که انسان هر چیزی را میپرستد، وقتی عبادت را در غیر موقعش صرف کرد، در غیر جایش صرف کرد، اون انسان مشرک بشود، اون انسان شرک قرار دادگی هست. و یطلق علی الصنم وثنون. شیخ ابن باز میگه که همچنین صنم را، بت را عربا وثن میگویند. وثن به زبان فارسی و تاجیکی ما اسمو یعنی بت، به زبان عربی دو نام دارد، یعنی هم صنم میگویند هم وثن میگویند، هر دوش به معنای بت میباشد به زبان تاجیکی ما و شما. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از بت های زنده و مرده هاش الله سبحانه و تعالی حفظ مون بکند، و الله سبحانه و تعالی از بت های بی جان و جاندار ها ما و شما را حفظ بکند، الله سبحانه و تعالی از بت زمان که امروز قرار دارد دموکراسی، الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این بت زمانه دموکراسی حفظ بکند، و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این دور بگرداند، و الله سبحانه و تعالی عبادت های ما و شما را عبادت های بی غبار و عبادت های تازه و منزه و عبادت های صاف قرار بدهد از شرک و بدعات و خرافات، الله سبحانه و تعالی ما و شما را حفظ بکند. آمین یا رب العالمین. و این بود درس امروزه ما و شما از دو شرح بزرگواران از کتاب محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی، که یکم با شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله و دویم با شرح شیخ ابن باز الله رحمت و مغفرتش بکند. این بود سخنان این بزرگواران در زیر این باب قولی الخوف من الشرک، ترسیدن از شرک. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.